Дзень 145. Калі я чакаю Італію і не пішу спіс, бо згадваю, як мама ўпала. Заўтра. У Італію. Заўтра ў Італію. Я не ведаю, што браць з сабой, жалюся Лёлі. Ранкам выязджаем, а ў мяне нічога не сабрана. Лёля яшчэ ўзімку паабяцала, што калі буду добра вучыцца, паеду ў Італію. Яна сама там ніколі не была, хоць і аб'ездзіла, мусіць, паўсвету. Я скакала ад радасці, таму што вучыцца мне было зусім лёгка і без гэтай умовы, а значыць, Італія ў кішэні. У дзіцячай бібліятэцы была ўсяго адна кніжка італьянскага пісьменніка. Я, вядома, узяла яе, але пра Італію там не было ні радка. Я хацела даведацца пра яе зусім трошкі, каб прыехаць і здзіўляцца там усяму. Італія здавалася такой далёкай, загадкавай і абавязкова з сінім-сінім морам. Я мроіла пра яе, калі засынала. І заўсёды-заўсёды гэта былі малюнкі такога незнаёмага і фантастычнага хараства, што, прачнуўшыся, ляцела ў школу хоць бы хутчэй атрымаць усе свае выдатна. «Тады напішы спіс», – адказвае Лёля. Яна не магла кінуць посуд недамытым. «На звычайны марку шыці ў клетку», – удакладняю. «Не люблю лінейку». «Неістотна». Калі я прынесла на праверку аркуш, Лёля акурат дамывала апалонік. «Спіс», – абвяшчаў надпіс пасярод аркуша. Лёля паглядзела на мяне і выцерла змакрэлы лоб. Пясці яе рук пачырванелі ад гарачай вады. «Ты што, дурнічку з сябе строіш?» «Я напісала спіс, ты сама сказала». На дварэ толькі-толькі сцямнела. Паводле восеньскага часу цяпер верасень. Гэта мама навучыла мяне так адмяраць час. Увесну – восеньскі, увосень – вясновы. А ўзімку і ўлетку ад дня сонцавароту наперад і назад. Лёля выключыла гарачы бойлер і закруціла кран. «Добра, зараз разам складём, я толькі сырнікаў насмажу». Я пайшла складаць сваю частку спіса ў цемру пакоя, але атрымлівалася кепска. Я думала пра маму і пра тое, як бы яна ўзрадавалася, даведаўшыся пра Італію. У жыцці ўсё не так проста, як у школе. Выдатніцай мяне не назавеш, харашысткай, хіба з цяжкасцю. Не заслугоўвала я такую маму, таму што ўсё кепскае, відаць, пачалося менавіта з майго дзесяцігоддзя. Або з таго моманту, калі мама ўпершыню ўпала. Праз мяне, вядома. Мы тады ехалі да хаты на роварах. Мама не любіла катацца, таму не мела свайго ровара. А я любіла, і мне аддалі Лёліну раскладанку. Тым разам мяне, як заўсёды, не было куды падзець, і мама прыдумала ўзяць мяне з сабой на агарод. У нас быў кавалачак зямлі ў чужым двары, які мама даглядала, хутчэй таму, што так было трэба, а не таму, што ёй падабалася агародніцтва. Увогуле, яна шмат чаго рабіла, бо так прынята. Напэўна, таму і захварэла. Гэта не жыццё, калі на чужы загад ці паводле традыцыі жывеш. Ненавіджу ўсё вымушанае, бо яно мам забівае. Ровар папрасілі ў суседа. Выявілася, што ён без тармазоў, але мы пра гэта толькі потым даведаліся. Карацей, было там скрыжаванне, каля якога арматура з асфальта тырчала, і я зачапіла яе колам. Усё здарылася імгненна. «Мама, падаю!» – закрычала я. Яна азірнулася і страціла раўнавагу. Я затармазіла і на хаду саскочыла з ровара, а мама упала на правы бок. Працадзіла яна, калі я падбегла да яе. Мама узнялася, атрэслася. Падняла ровар, агледзела яго і толькі мімаходам зірнула на мяне. А я стаяла, як скамянелая, не ведаючы, што рабіць і казаць. Клянуся, Я адчула яе боль і злосць. Я, напэўна, забіла б за такое, а яна толькі «едзьма», сказала. Я села на ровар. Перада мной была яе вялікая спіна і няроўна запраўленая цішотка. Дома мы маўчалі. Але мама ўжо не злавалася. Я адчувала гэта па яе рухах. Яны звычайныя і спакойныя. Мама агледзела сваю ранку. Я ўпершыню пабачыла яе разадраную скуру. Як я магла так скалечыць яе? Матуля, мне так шкада. Даруй мне. Але ж не. Можна пакранаць? Замест гэтага папрасіла я. Пакранай. Я націснула на сіняк каля ранкі. Ай! І адхапіла руку. Мама кінула цішотку з плямамі крыві ў балею, уключыла халодную ваду. Загаіцца, адказала яна майму погляду. Яна ніколі не падманвала мяне, але тут зрабіла гэта, незнарок, вядома. Матуля, такія раны не загойваюцца. Мне здаецца, яна ўжо тады здагадвалася, што з ёй нешта не так. Я вярнулася на кухню. Лёліны сырнікі амаль як маміны, абавязкова навучуся гатаваць іх, калі вярнуся. «Так, спіс», — паўтарыла Лёля, выціраючы рукі. 10 пунктаў самага важнага. Нас папярэдзілі, каб шмат не бралі. І чамусьці папярхнулася. «Давай, пішы, а я пакуль вопратку табе падрыхтую. Ці мала што?» Я пішу спіс з 10 пунктаў. Спіс. Майткі, 2 штукі. Шкарпэткі, спартыўны касцюм, у ім паеду. Абутак, школьная зменка. Майкі, 2 штукі. Якая-небудзь кніга дзеля прыліку. Дзеля прыліку. Закрэсліваю. Купальнік, кепка. Мыла, шчотка, паста, у асобны пакунак. Нататнік з белай ручкай на вяровачцы. «Гатова!» – гукаю Лёлі. Яна корпаецца ў вітальні. Нясу ёй спіс. Яна чытае і гладзіць мяне па галаве, а потым кладзе спіс на тумбачку пад люстэркам. Гэта значыць ухваляе. І можна ісці есці сырнікі. «Складаю ўсё па чарзе», – навучае яна, пакуль я жую і нічога не магу запярэчыць. «І закрэслівай тое, што ўжо склала. Раніцай праверу». Раніцай, вядома, ніхто нічога не паспявае. Лёля зашпільвае сумку і падганяе Эдзіка з машынай. Сядаем на краёчак канапы на дарожку. «Ну, калі нешта забыліся, то ўжо позна», – канстатуе Эдзік і закідвае сумку на плячо. «Хадзем». Самалётам мяне не здзівіць. Затое аэрапортам лёгка. У аэрапорт мы прыехалі на дзіва загаддзя, нават занадта. Да самалёта заставалася столькі часу, што ніхто яшчэ не ведаў, колькі дакладна. «Чартэрны рэйс», – патлумачыў мне Эдзік. «Ляціць, калі заманецца». «Я тады пакуль на эскалатары праедуся, добра?» «Чакай», – Лёля схапіла мяне з руку. «Слухай, гэта важна. Гэта праграма, па якой ты ў Італію едзеш, разумееш, яна…» Лёля запнулася. «Яна для розных дзяцей, такіх, як ты, і не зусім…» «Што значыць «не зусім»?» «Значыць, ты надта не распытвай, як у іх з бацькамі. І сама, зрэшты, не балбачы». «Ды я і не збіралася», – шчыра адказала я. «Ну, я пабегла». Эскалатары я бачыла толькі па тэлевізары. Ды і такіх вялізных вокнаў мне раней не траплялася. Напэўна, так і мусіць выглядаць ідэальны дом. Ніякіх табе міжпакаёвых дзвярэй, коўзкая падлога, вокны ад столі да падлогі ды крэслы з падлакотнікамі. Карацей, я была гатовая застацца тут назаўсёды. Пакуль я ездзіла ўгару ўніз, чартэрны рэйс усё ж вырашыў паляцець. І абавязкова са мной на борце. Гучнагаварыцель прамовіў Лёліным голасам. «Кацярына Травіна, падыйдзі да сваіх цёткі і дзядзькі. Яны каля выхада нумар 11». Я пабегла ўніз па прыступках, але, як не пнулася, не магла дабрацца да канца эскалатара. А Лёлін голас усё больш настойліва заклікаў знайсціся. Нейкая жанчына схапіла мяне за руку. «Дзяўчынка, ты на эскалатары, і ён угару едзе. Табе на іншы перайсці трэба». Я перайшла і паляцела.